إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دالو سيوات كي توفيق بروم بي عز وجل كي ليغا خامتيني ني موم موي سونو درس كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة الأحفان من مصايد الشيطان mu melni ñi ngi woon ci hadith bobé nga xamanteni ni hadith bu magla muy hadith Huzaifa tu'radul fitan Huzaifa radiyallahu anhu barina hadith yi nga xamni moy wax ci fitan yi barina ci hadith yo xamni mom moko solo mo ngok lolu feñ na ci nassu hadith bi ndax ba Omar laaje ñu bari lañ jappon ci fitna moy fitna yu ndaw yi ndeka Omar mom lam soxla won moy fitna yu reey mangok Huzaifa mo tontu lolou motax kazalika nga gis mu daldi rot Omar dal na top Huzaifa diko laaj nan ko Huzaifa dama lay laaj mba yonanti bi bolewuma ci nafiqi Allahu akbar kholal ku tolni Omar ibn al-Khattab andak lolou yep woluwul bopam mi ngi craindre ci bopam ak nafiq di ragal nan mo man mi mané ku manafiq gis nga ko di nemmetu bopam di hisab bopam nit ñu bax ñi dembu ci li lañ daan jëkënte mais tay gis nga nit ñi ci li ñuy jëkënte moy juger sen morom da ngay gis ko xamni xamoko nga bëgg atté ci mom ba paré amo ben qarin amo ben indice amo lenn luy tax nga mëna atté ci mom bay atté sax ci ngeemum bay atté li nekk ci biir xolam da fekk ñun buñ tollé ci atté lañu atté lo muy li nekk ci biti mais la ca xol yi suñu borom lañ ko wara bayyal loolu lu jara bayyi xel la wallahu almusta'an kon dembu mag ñu bax ni muy as-sahaba ridwanullahi alayhim ndax ñom kenn magulen ci diina ma ngok ñom mag ñep ci diina ñom ridwanullahi alayhim magi islam yoyu dañ dan nemmeku sen bop bu baax mangok ñom noné lañ melon kadalika khalal abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu waxam ju reey ju mag jojé muy wax mulay misalal ab julit bi am yeg julit bi nemmat bopam julit bi baye xel digënté mak boromam julit bi xol ay jëfëm lata muy jëf ci bir jëf ji ak ci biti jëf yi di ci xol diko surveiller diko wat diko def muraqaba di def muhasaba bopam Abdullah ibn Mas'ud muné innal mu'min yara zunubahu ka'annahu jabal yakhafu an yaqa'a alayhi Abdullah ibn Mas'ud muné julit bu defé bakar yi day reey ci mom ba melni montagne buy waja dal ci kawam mune wa amal munafiq yara zunubahu ka annaha zubaba waqa'a ala anfihi fa fa'ala biha hakaza mune nafiq nak moy ki nga xamni bakaram lu mu reey da koy tutil ba melni du dara muy melni weñ bo xamanteni dafa ñew dadi tak ci kaw bakanam mu dakk weñ bi naw Allahu akbar xolal kaddu yi li ci nek ci essence njangalé manam li nek ci ginnaw baati montagne bakar weñ li nek ci ginnaw baat yoyu comme niko borom xam xam di waxe day bax ñu jang li nek ci ginnaw baat yi mangok baat yoyu ci kimu joge baat yoyu kiko wax ci hikma bim ko waxe baat yoy li ci nek ci tarbiya li ci nek ci defar ci tazkiya ngok mais du wax baat yi ni kesse mo ci moñu ci intéressé wallahu musta'an bu ko defé kon ñu xamni manam deugantaan dañu wara yitté wo sunu bop lu upp li ñi yitté wo ñeneen ñi dañu wara yitté wo sunu bop sun borom dañu qu anfusakum wa ahlikum nara fegal leen seen bop ak seen jabot safara kon dañu wara ñëk yitté wu sunu bop ngok defaru defar sunu bop te julli koor nafila natta asaka jang alquran yoyu nonu moy jumtu way ñu wara utiliser mais nak day fekk ñu jangal nan nga koy utiliser ak ban yoon ngay jaar ak ñom bu ko defé hadithu huzaifa bobé dafa melni ñinga téga won suñu baram ca tombu yoyé nga xamanteni ni dess nako tombu ci xolu ki nga xamni nanguna fitna yi fofu mu melni ñi ngi la doon expliquer ba taxawon ak yow ci li nga xamanteni ni mom moy principe parasite bi ni parasite bi di ligéyé ci bir hôte bi parasite moy manam mën nga ko tuddé sax bi wala san bi hôte bi moy san bi ci biru ki mu nek kiko accueillir légui parasite bu ndaw bobu nga xamni mom dañ ko accueillir mom mo dugg ci jambour légui manam namu mëne nek lo xamanteni ni daf koy influencer gis nga fexé ba contrôler ko légui mom parasite bi limu bëgg yow lolou ngay lek bu ko defé do lek lo xamni mom daf koy lor gis nga buñ la joxé garabu san xet gi xéñ la rek nga né ah non garabu san bi dama ko allergie bangok ñu bari ñi ngi nan allergie xamuñu luy allergie allergie xam nga moy lan moy système immunitaire bu faible mais ñu bari dañu japp ni c'est un état normal et man dama allergie ki habatu sauda man dama allergie garab gi man dama allergie nanga allergie moy système immunitaire bu faible mangok motax des fois day bax nit ñi domaine yi nga xamanteni dafa am impact direct sen dundu ñu len koy jangal ci jangu way yi ñu len ko fay jangal mais da ngay gis dañ lay téé 14 ans dila jangal enseignement général mbir yo xamanteni ni amalu la ben ñeeri par contre yi la jégué ci sa dundu mi ngi ni jégué la lol té do ko jëfëndiko té fekk bu boba lolé ngay tuddé allergie du allergie mais dañ la parasité lolou moy terme bi approprié dañ la parasité mangok légui nak lolou amna ñu ci yew mais ñu bari yewu ñu ci luddul ginnaw bi informatique tasarowé lañ ci doga yew gis ni nekati virus day def li gis nga lepp lo xamantene xétu groupe bobu la da gis da ngay virus day ñew duggu sa ordinateur bu ko défé di essayer yor contrôle ordinateur bi gis nga mangok ko ah man dé dañ ma piraté gis nga même fonction yi la dañ la parasiter dañ la pirater gis nga noné mu amé fofu ci yaram la jitu bu ko défé gañi motax néna la deuxième guerre mondiale objectif bi du won rek ñew jëlé fi Hitler dédét jëlé fi Hitler ci la bok mais objectif bi dëgg moy lan la Hitler jotone dajalé ku cey jitu gis nga ku cey jitu motax ci nga gis deuxième guerre mondiale déggato ba légui troisième guerre mondiale guerre froide rek ngay dégg parce que gañi ku nekk ñew nga am lo tib té la nga tib sa morom mi ngi la koy xolé di la ko ragalé muy russe ak états-unis motax do leen gis ñu guerre direct mukk mën nañu dem syrie guerre fa ñom ñaar mën nañu dem irak guerre fa ñom ñaar mën nañu guerre politiquement mën nañu guerre fenen mais ñom ñaar ci seen dëkk duñ fa guerre parce que ku nekk yor nga lo xamni limu tollu ci yaq boko utiliser musiba am gis nga motax syrie buy guerre états-unis dem faral camp be russie dem faral camp balé non lañuy foyé aduna bi bu ko défé kon bayil xel lolé bu baax del chambar lol nak lay tax moy ngay chambar sa bop di setanta sa bop bu baax di nemeku sa bop bu baax waw kenen waru la gëna xam sa bop balil insanu ala nafsihi basira waw yitté wol sa bop ba xam sa bop yow yaay kan say penchant say bëgg bëgg say nangam ak nangam nga delu ci wat ci alquran xam nit bi sunu borom moñ manam bindé ko ci ban ci ay loxom nit koku moy kan nit koku lan la nangou ci état bi ko sunu borom bindé ba waccé ko mu judd ci kaw souf ndax nek na ko xamanteni ni nanguna mbiri wala nangou ko légui nga nata sa bop man ginnaw bima juddo ba am 14 ans 15 ans 20 ans 50 ans 60 ans 70 ans lan la nangou ak lan la bañ lan la bëgg ak lan la bañ lan la accepter ak lan la accepter wul nga xol lolu nga natako ci ba nga juddo nga natako ci alquran da ngay jël sa liste da ngay jël sa liste nga ñew ci alquran nga xol suñu borom bi mu bindé doomu adama ci fitram suñu borom lan la bëgg ci doomu adama mbir yim bëgg ci mom ak mbir yim ko téré nga defal ko liste nga ñew ci nit bi nga xamanteni ni mi ngi dess ci naturam naturam moy fitram soppé ko wul nga xol nit koku penchant am ci lan lay jeng ak lan lay moytu nga defal ko liste xam nga lego lek ci internet bi nga gis ñu won la xalé bo xamni dañuy jël portable bi buñ talé musique xalé bi joy buñ talé alquran xalé bi ne tek dal gis nga lolu julli ñi ñokay def mais si yéfer yi sax da ci am bo démé ci dekk yéfer yi comme fu melni États-Unis amna ben goor go xamanteni ni mom uniquement day xey di dem ci fi nga xamni moy maternité yi xalé yi nga xamni ay prématuré lañ bu ko défé su ñëwé day xey ci mom retraité na bu xeyé bu ñëwé day xey ci bu xey ci xam nga luy liggéey ma topato xalé yi gis nga di essayer mom li nga xamanteni mom lay yek ci mbeugël ak yërmëndé ak ciofël mu koy essayer diko jéma partager ak xalé yi mu melni manam ben genre thérapie bu ko defé manam ñom d'après sen explication xam nga rek manam xalé bi aussi manam day sentir manam chaleur sentir yeug yeug gis né man kenn abandonné wuma quoi gis nga genre lu melni donc je vais essayer de m'accrocher à la vie damay dundou genre yu démel non ñom dañ ko jappé genre thérapie amna tamit benen femme bo xamni en France day utiliser genre bain yu mel nonou est-ce que gis nga mangok noné le mbiri tédé donc nga def say liste nga nat légui nak yow fi nga toll ci ay at 38 ans 40 ans 50 ans wa man principe alquran yi ak principe nit bu normal fan la ci toll ci liste bi nga jël liste bu positif bi ak liste bu négatif bi nga xol say penchant ci lolu say bëgg ci lolu di nga xam yow yaay kan di nga xam fi nga wara évoluer di nga xam li nga wara défarat di nga xam li nga wara muytu magok bu boba li moy feñ qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha bu ko defé nak nga jema defar sa bop texé nak ki nga xamanteni selal na setal na labal na ruham labal bakanam waye perte na torox na ki nga xamanteni ni tilimal na sagane na gis nga doyedil na li nga xamanteni moy ruham ak bakanam te ñom ñaan ñep xam nga fi ñi mujjé bakan bu sel ba ca kaw bakan bu tilim bi ci suuf bu ko defé kon ngay profito nak ci jema défar sa bop xol a kon li warna ko bayyi ndax li kat nekul ci alquran la sunu borom moñe doomu adama tabi nekul ci alquran natiru nit accepté wul li doomu adama jomb na li te xol pourtant man mangi ci boba di nga xamni ndekete kon man parasite mo nek ci man gis nga legui nak nga jema xol parasite bobu fan la situé aussi yow gis nga boko meunta percevoir nga xol kula tané mu jëm la ci jappalé jëm la indiquer nak ban garab mo approprié à travers alquran ak sunna pour meuna ray parasite bi nek ci yow génné ko bu ko défé fofu parasite bi nekkon nga safara ko jëfëndiko garab yoyé safara sa bop safara wu dal di déllu ci wat à la normale noné le nit ki di évoluer bok na ci yoon yi nga xamanteni ci le nit ki di jaar di évoluer pour mën di défarou liste bobu mën na nek liste physique boy bind comme mën na nek mentalement liste bo xamanteni dang koy téy ci sa xel liste mbiri mentalement gis nga c'est-à-dire nit ñi sen capacité tollul amna ko xamni bon likoy gënal moy mu bind ko ci liste nga xamanteni nek physique mu koy gis ni ben par point di marquer gis nga di ko noter mangok kon lolu bokku na ci yoon yo xamanteni nit ki daf ci jeriño daf ci jaar pour meuna jubanti bopam defar bopam detecter tam bu fekke parasite mi ngeek mom mu meun ko detecter parce que bu gisee penchant am jëm ci lepp lu negatif mu xamni parasite mo nek ci mom ñing koy parasiter légui nak virus bu duggé sa ordinateur da lay jaral nga jënd antivirus bo xamni 75000 lay jar légui nak parasite bi nek sa yow parasite bi nga xamanteni ni tay élire na domicile ci sa bir xol lan la la jaral pour ngay mëna ray parasite bob lan la la jaral ban antivirus noy def fan ngay jar lolu moy mbir mi bu ko defé ñu tek suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.